radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Müzik Kutusu. Yazan Şenol Kozan, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Özlem Ersönmez, yapımcı Ersan Erinç, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Akif İhsan Sanıvar, İdes Berin Ötenel, Nihan Ebru Nil Aydın, Murat Hakan Çimensar, Adam Barbaros Andiç. İyi günler, kimse yok mu? Geliyorum. Buyurun. Otobüs durağında yolculardan biri bunu düşürdü. Seslendim ama otobüs hareket etmişti. Paketlerin içine baktınız mı? Hayır. O zaman açıp bir bakalım. Bir müzik kutusu bu. Üzerinde de hiçbir şey yazmıyor. Yazık. Unutan kişi için belki de çok değerliydi. Çevrenize bir bakın lütfen. Burası insanların değerli eşyalarıyla dolu. Ama yazık ki ya unutulmuş ya da kaybedilmiş. Şimdi gerçekten değerli mi bütün bu gördükleriniz? Değeri ne belirliyor? Para mı? Zaman mı? Yoksa onun sahibi mi? Nedir değerli olan? Yıllardır bu raflarda bekleyen eşyalar var. Şemsiyeler, çalışmaktan pili biten saatler, oyuncaklar, hırkalar, mektuplar. Bir de şu kat sesli guguklu saat. Her saat başı ben hala buradayım diye seslenir. Ben yine de bırakmak istiyorum. Peki. Şu formu doldurun lütfen. Telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Tamam. Beni haberdar ederseniz çok sevinirim. Buyurun formu. Bir sahibi bulunursa mutlaka haber veririm. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Bir müzik kutusu demek. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Günaydın. Merakım için özür dilerim. Uğrayan oldu mu hiç? Uğrayanlar oldu. Ama sizin bulduğunuz müzik kutusu için değil. Ayrıca eşyası kaybolanlar da değil. Kayıp eşya bulanlar da hepsi. Bir kitap, bir ayna ve bir melon şapka getirdiler. Müzik kutusunu soran olmadı demek. Bakarsınız bir gün çıkar gelir sahibi. Kim bilir? Çay içer misiniz? Yeni demlemiştim daha. Size zahmet olmasın. Sabah çayı. Hem arkadaş olursunuz bana. Kaç şeker? Bir tane lütfen. Neden bu kadar merak ediyorsunuz? Neyi? Müzik kutusunun sahibini. Küçükken benim de vardı bir tane. En çok sevdiğim oyuncağımdı. Onunla konuşur her şeyimi paylaşırdım. Söylediklerimi anlıyormuş gibi gelirdi. Çocukluk işte. Siz de mi kaybettiniz? Kaybetmedim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ya da hiç merak etmedim diyelim. Tavan arasına kaldırdığım sandıklardan birindedir mutlaka. Siz tavan arasını bile aramıyorsunuz. Oysa bütün tavan araları gizli bir geçmişi barındırır. İnsan elinin altında duran şeylerin değerini kaybettikten sonra anlıyor. Şimdi ben onun orada olduğunu düşünüyorum ve bakma ihtiyacı duymuyorum. Ya orada değilse? Kaybolduysa? O zaman bu kadar rahat olabilir miyim sizce? Belki bu yüzdendir aramayışım onu. Herkes sizin gibi değil. Ancak hayatındaki önemli bir varlığı göz göre göre kaybetmiş bir insan sizin gibi düşünebilir. Neyse, size kendimi tanıtmayı unuttum. Nihan, doldurduğunuz formda yazılıydı. Doğru ya, unutkanlık. Sizin adınız? Akif. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Sıkılmıyor musunuz burada? Alıştım artık. İlk başladığım yıllarda sıkılıyordum. Eski eşya deposunun bekçisi olmak hoşuma gitmiyordu. Bunlarla birlikte yaşlanıp gideceğim diye düşünüyordum. Sonra? Sonra anladım ki ne olursa olsun bir gün bu dünyadan pılımızı pırtımızı toplayıp gideceğiz. En azından kendim için yaşadığım süre içinde yaptığım işten haz almalıyım. Ayrıca yaptığınız iş diğer insanlara da faydalı oluyorsa bundan güzel ne olabilir? Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 10 yıldır. Çok uzun bir süre. Eşimin hediye ettiği bir saat vardı. İlk evlilik yıldönümümüzde hediye etmişti. Anıları saymazsak ondan kalan tek hatıra bu saat. Özür dilerim, ben canınızı sıkmak istemem. İnsan her şeye alışıyor zamanla. Eşimin ölümünden 2 yıl sonra kaybettim o saati. Sanki bir parçam kopup gitmişti. O gün geçtiğim bütün yolları defalarca dolaştım. Gazetelere ilan verdim. Ne yazık ki bulunamadı. Haklısınız. Kaybedilenlerin değeri hiçbir şeyle ölçülemiyor. Belki de o saati bulabilmek için bütün çabalarım. Hep birinin şu kapıdan girip elindeki kol saatinin sahibini aramasını bekledim. Gelenler oldu. Her seferinde umutla aldım ama benim saatim olmadığını gördüm. Bizim için sıradanlaşan şeylerin değeri kaybedilince daha da artıyor herhalde. Eşyalar üzerlerine yüklenen anlamlarla değer kazanır. Umarım onu bulursunuz bir gün. Yaşam sürdükçe umut da peşinden gider. Ah, ben gitmeliyim artık. Yapacak bir sürü işim var. Çalışıyor musunuz? Başlayacağım ama bazı eksikler var. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Merak ettim bu işi. Sakıncası yoksa tabii. Ben bir kreş açacağım. Ne güzel. Bir yardımım olursa lütfen çekinmeden söyleyin. Elimden geleni yaparım. Teşekkürler. Düşünmeniz bile yeterli. Size iyi günler. Bir gelişme olursa haberdar edin lütfen. İyi günler. Yine beklerim. Hoşçakalın. Bardaktan boşalırcasına yağıyor. Oysa sabah ne güzeldi hava. Kusura bakmayın, sizi de sürekli rahatsız ediyorum. Yağmur çok sıkıştırdı da. Buradan geçiyordum, uğrayayım dedim. Çok ıslanmışsınız. Dolabımda temiz bir havlu vardı. Kurularım, yağmur durunca gidersin sen. Teşekkürler. Gelişme oldu mu? Henüz yok. Size sıcak bir çay vereyim ben. Zahmet olmasın. Ne zahmeti canım, üşümüşsünüz. İçiniz ısınır biraz. Bu havada eve nasıl gideceğim? Aceleniz yoktur umarım. İsterseniz bir taksi çağırayım. Biraz bekleyelim. Eğer yağmur dinmezse çağırırız. Sonbahar soğuk yüzünü göstermeye başladı. Ben seviyorum bu mevsimi. Tam bir yaprak dökümü. Doğanın kabuklarını atışı. Hazan mevsimidir sonbahar. Göç mevsimi. Evet. Hüzünlerin içine gömüldüğümüz mevsim. Yalnızlığı hücrelerimize kadar hissettiğimiz mevsim. Bugün kayıp eşya getiren oldu mu? Beyaz bir flüt, mavi bir spor ayakkabı. Ayakkabı mı? İnsanlar nelerini kaybediyorlar. İçerideki depoda daha ilginçleri de var. Daha ilginç mi? Mesela bir baston. Pembe bir balo elbisesi. Böyle tüllü müllü. Pek şatafatlı bir şey. Tıpkı 16. yüzyılda Fransız kraliçelerinin giydiği elbiseler gibi. İnce topuklu zarif ayakkabılar, renk renk pantolonlar, kravatlar, üzerinde iyi ki doğdun yazılı gümüş hediyelikler. Şaşıracaksınız ama bir soytarı kostümü bile var. Pantolonsuz, ayakkabısız insanlar. Görebilir miyim deponuzu? Tabii ki. Bu taraftan gelin. İşte burası. Şu raftakiler 10 yıldır burada. Renkleri solmuş. Bahsettiğiniz kraliçe elbisesi bu mu? Evet. Bir tiyatro grubundandır diye düşünüyorum. Bu zamanda da kim giyer bunu? Çok güzelmiş. Pamuk Prenses'in elbisesine benziyor. Küçüklüğüm onun masalını dinleyerek geçti. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Kendimi onun yerine koyardım hep. Böyle pembe bir elbisem olsun isterdim. Sizin olabilir isterseniz. Zaten 7 yıldır soran yok. Belki bir gün sorarlar. Bunu kabul edemem. Giymek ister misiniz? Hemen mi? Hemen şimdi. Korkmayın, temizdir. Böyle değerli eşyaları arada bir kuru temizlemeye göndeririz. Hadi giyinin, ben çıkıyorum. Ama... Hadi. Bu fırsat ele geçmez bir daha. Hazır mısınız? Evet. Evet, giriyorum o halde. Muhteşem. Prenseslere benzemişsiniz. Size göre yapılmış sanki. Ben... Çok güzel. Prensesler gibi. İnanılmayacak kadar güzel. Sizi üzen bir şey mi oldu? Aslında yok bir şey. Şimdi sizi böyle görünce ne bileyim... Üzülmemiştim işte. Kızımı hatırlattınız bana. Nerede şimdi? Yurt dışında. Çok ender görüşüyoruz. Ben inanın çok üzüldüm. Yıllardır dışarıda. Alıştım artık. Çok özür dilerim. Üzerinden uzun zaman geçti. Dedim ya, her şeye alışıyor insan. Dün seni kapıda gördüğümde gelmişti aklıma. Yaşam devam ediyor. Sen de benim kızım sayılırsın. Ama o ayakkabılar olmamış. Sana bir çift ayakkabı bulmalı. Ha? Buralarda bir yerde olacak. Dur bakalım. Tamam. Buldum. Bunları giysen daha güzel olur. Ay, tam da bana göreymiş. Evet. Dikkat. Prensesimiz bugün aramızda olma şerefini bahşetmiştir bize. Yol açın lütfen. Bir emriniz var mı prenses? Beni utandırıyorsunuz. Artık çıkarsam iyi olacak. Bence hiç çıkartma. Çünkü dışarıda bizi yemeğe götürmek üzere bekleyen bir araba duruyor. Vaktim varsa tabii. Vaktim var ama bu kıyafet. Ne varmış kıyafetinde? Prenses görsün millet. Yüzyıllardır görmeye unutmuşlardır prensesin ne olduğunu. Hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bu zavallı konunuzla yemek yemeyi kabul ettiğiniz için sağ olun prensesim. Yalnız bir şartım var. Siz de üzerinizi değiştireceksiniz. Ben de mi? Evet. Bakın şurada bir smokin var. Siz de onu giyin. Dua edin soytarı kostümünü giydirmiyorum. Ne yapalım? Prensesimizin istekleri emirdir. Sizi bekliyorum. Hazır mısınız? Ya hazırım ama böyle şeyler bana hiç yakışmaz. Bakalım. Kendinize haksızlık ediyorsunuz. Çok yakışmış. Ben giyinmesem olmaz mı? Olmaz. Ben de çıkarırım o zaman. Hem hangi prenses smokinsiz bir kavalyeyle yemeğe gider ki? Ne yapalım, başımıza geleni çekeceğiz. Buna kendin ettin, kendin buldun denir. Önden buyurun prensesim. Bekleyin sokaklar, biz geliyoruz. Taksi şoförünün halini gördünüz mü? İnip kapıyı bile açtı. O garsonun hali. İsterseniz gerçek bir Fransız şarabımız var efendim. Kimse gözlerini alamadı üzerimizden. Kapıdaki adam reverans bile yaptı. Çok teşekkür ederim size. Uzun zamandır böyle gülmemiştim. Asıl ben teşekkür ederim. Ben artık gitsem iyi olacak. Biraz daha kalsaydım. O zaman sizi yeni açacağım kreşe götüreyim. Vakit erken nasıl olsa. Önerilerinizi de alırım. Önce şu elbiselerden bir kurtulayım. Ah, ben de. İşte geldik. Ortalığın dağınıklığı için kusura bakmayın. Önemli değil. Evin de burası mı? Evet, üst kat. İlerideki merdivenlerden çıkılıyor. Buranın bir hayli masrafı var. Yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum. Zor oluyor ama elimden geldiği kadar işte. Hadi gelin yukarı çıkalım. Ben de çay demlerim. Her şey için teşekkürler. Çok eğlendim bu akşam. Ben de. Bugün yemekten dönerken şu müzik kutusu iyi ki kaybedilmiş diye düşündüm. Yoksa senin gibi bir prensesle tanışamayacaktım. Umarım sahibi de bulunur. Evini güzel döşemişsin. Renk seçimi de güzel ama biraz iç karartıcı gibi. Hı? İnsanın evi içini yansıtır derler. Sen de yaşama karanlık gözlükler takarak bakanlardansın herhalde. Ben çay suyu koyayım. Tablolar çok güzelmiş. Birçoğu hediye. Renkler hep aynı tonda. Evet, maviye çalan bir mor. Mesela şu resim. Bembeyaz, kocaman bir ay. İlk bakışta göze çarpıyor ve insana huzur veriyor. Biraz daha içine girince beyazlığın çevresindeki mor halka iç karartmaya, insanı tedirgin etmeye başlıyor. Dağların eteklerine doğru mor renk siyaha dönüşüyor. Yapraksız kuru ağaçlar. O tablonun adı Ayın Öbür Yüzü. Bir arkadaşımın açtığı sergiden almıştım. Neden bunu aldın sergiden? Bilmem, hiç düşünmedim. Çay olmuştur sanırım. Vitrinde duran tahta arabayı da ben yapmıştım bir zamanlar. Kaç şeker? İki lütfen. Böyle yeteneklerin de var demek ha? Can sıkıntısından. Küçükken el işleriyle uğraşmayı severdim. Ama artık fırsat bulamıyorum. Zaman birçok şeyi alıp götürüyor. Evet. Yalnız mı yaşıyorsun burada? Yalnız. Evet. Yalnız yaşıyorum. Nihancığım, inan seni çok sevdim. Sanki kızım yıllar sonra çıkıp gelmiş karşıma. Ben de sizi çok sevdim. Sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Sizi dinliyorum. Seni tanıyalı kısa bir süre oldu ama yaşamdaki duruşunda bir tedirginlik var gibi geldi bana. Yok, size öyle gelmiştir. Şu gülen yüzünün altında sürekli ağlayan bir ruh var sanki. Tablo gibi. Sana ilk bakan ışıl ışıl gözlerini görüyor. Dikkatli baktıkça hüzün çıkıyor ortaya. Sorununu benimle paylaşmak ister misin? Sana yardım etmek isterim. Özür dilerim ama çok yorgunum ve bunları konuşmak istemiyorum. Peki. Ben sadece... Neyse, bırakalım bunları. Sizi eski bir dostumla tanıştırmak istiyorum. Tabii bulabilirsem. Eski bir dost mu? Hemen geliyorum. Hep gülümseyen bir yüzün var ama gözlerindeki hüznü saklayamıyorsun. Keşke her şey anlatılmadan, çözüm aranmadan yoluna girseydi. Ama olmuyor. Biz insanlar kendimizi paylaştıkça mutlu olabiliyoruz. Umarım çok bekletmedim. Düşündüğümden de kolay buldum. Oysa bulamayacağımı sanıyordum. Aramayı bile düşünmemiştim. Yoksa? Benim müzik kutum. Tavan arasındaki eşyaların içindeydi. Epey tozlanmış. Bir bakalım. Gerçekten tozlanmış. Eski dostların tavan arasına kaldırmamalısın. Kapağını açalım bakalım. Evet. Bozulmuş galiba. Şimdi hallederiz. Çarkları tozdan dönemez hale gelmiş. Evet, şunu çevirirsek olacak sanırım. Biraz da silelim. Şimdi kapatıyorum. Açınca çalışacak mı bakalım. Aman tanrım, çalıştı. Çok teşekkür ederim. Biraz tozlanmış o kadar. En sevdiğim oyuncağımdı. Onunla konuştuğum bile olurdu. Sonra anlattıklarıma cevaplar verdiğini düşünürdüm. Hatta bir isim vermiştim ona. İdes. Anlamı ne İdes'in? İçimizdeki ses. Çok güzel bir isim. Keşke hep İdes'i dinleyebilseydik. Keşke. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Oh, buna gerek yok. Beni sık sık ziyarete gel yeter. Ben artık gideyim ha. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Yine gelin lütfen. Gitmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Gözlerindeki bu hüznün sebebini bilmiyorum ama her neyse onun üzerine git. Mutlaka çözülecektir. Sana en büyük yardımcı da İdes. İçimizdeki ses. Çok isterdim ama zaman en iyi ilaçtır derler. Her şeyi zamana bırakmamalısın. Eğer iyi kullanılmazsa zaman en büyük düşman olur. Çünkü zaman unutmanın kardeşidir. Unutmaksa kötüdür. Dediklerimi unut değil mi? İyi akşamlar prenses. Hoşça kal. Güle güle. İyi akşamlar. Gözlerimdeki hüzün. Bunu yok edebilmek kolay olsaydı keşke. İdes. İdes. Demek tozlandın. Neler tozlanmıyor ki? En büyük aşk ateşleri bile gün geliyor, küle dönüşüyor. Çok özlemişim seni. Açalım bakalım kapağını. İdes, hala bırakıldığı gibi duruyor mudur acaba? Kaybolmamış mıdır? Ya da aranmayı mı bekliyorlar? Ben mi kayboluyorum yoksa? Sana anlatabilmek isterdim her şeyi. Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi. Tıpkı çocukken. Şimdi de anlatabilirsin her şeyi. İdes, anlatacak o kadar çok şey birikti ki hangisinden başlamalıyım bilmiyorum. Bir yerinden başla. Sonu gelecektir mutlaka. Bana darılmadın değil mi? Önemli olan yeniden hatırlamış olman. Geçmişine gömdüğün şeyleri sadece hatırlaman bile yeterlidir çoğu zaman. Hep o yaşlarda kalmak isterdim biliyor musun? Her şeyin kirlendiğini hissediyorum. Zaman durmadan akıyor. Önemli olan onu kendi açacağın yollardan geçirebilmek. Söylediğin kadar kolay olmasını isterdim. Neler anlatacaksın bakalım bana? Uzun zaman oldu sohbet etmeyeli. Kendimi açıklamaya çalışmaktan korkuyorum İdes. Ya da bunun nasıl yapılacağını bilemiyorum. Küçük bir kızken de her şeyi anlatırdın bana. Saçını çeken arkadaşını, ödevini beğenmeyen öğretmenini, babana olan özlemini. Hepsini hatırlıyorsun. Evet, hem de bütün ayrıntılarıyla. Hala özlüyor musun babanı? Onu bir kez daha görebilmek için neler vermezdim. Seni izliyordur belki de. Tutunabileceğin kimse olmaması ne kadar kötü biliyor musun? Kimse dolduramadı mı yerini? Hayır. Hiç kimse mi? Bir dost, bir sevgili? Aslında vardı. Babam gibi gördüğüm, sığınabildiğim biri. Sığınabildin mi? Öyle olduğunu sandım. O ne yaptı? Terk edip gitti. Suçlamamalısın kimseyi. Ben mi suçluyum? Yapılan her şeyde bir suç aranmaz. Ya terk ettiyse, ya beni böyle yapayalnız bırakıp gittiyse? Sen istemedikçe kimse çekip gitmez. Ama ben çok yalnızım. Kim değildir ki? Kimi çoğul yalnızlıklar yaşıyor, kimi kabuğuna çekiliyor. Aslında yanında birileri de olsa her zaman yalnızsındır. Artık istemiyorum, korkuyorum, anlıyor musun? Çaresizlikten korkuyorum. Korkular sadece sonu biraz daha yaklaştırır. Oh, hadi, hadi artık dışarı çıkart beni. Bu vakitte mi yağmur yağıyor? Yağsın. Bir kere de sırılsıklamışsansak ne olur? Peki. İncecik, hiç titretmeyen bir yağmur yağıyor. Hava tertemiz olmuş. Gökyüzünün kasvetini görüyor musun? Her an daha hızlı yağmaya hazır. Dokunsan ağlayacak bir çocuğun yüzü gibi. Benim gibi. Üşüyor musun? Hı, evet, biraz. Kendini özgür hisset Nihan. Yağmurla arındığını, onunla dans ettiğini hisset. Dans etmek? Evet. Yaşam bir dans gibidir. Hadi. Hadi bırak kendini. Aç kollarını. Gökyüzüne bak. Yüzüne düşen damlaları hissetmeye çalış. Evet, evet. Özgür bırak kendini. Yeni doğan güne daha umutlu başlamak için. Kendine karşı daha dürüst olabilmek için. Ayaklarının ritmini düşün. Bedeninin yağmurun müziğiyle olan ahengini. Herkese selamlar. Geçmişimdeki, geleceğimdeki herkese ve her şeye. Hepinizi çok seviyorum. Hadi, hadi yalnız olmadığını söyle damlalara. Ben yalnız, ben çok yalnızım. Şş, şş, tamam, tamam. Ben çok yalnızım. Tamam, tamam. İleride kuytu bir yer var. Oraya götür beni. Onu anlat bana. Kimi? Onu. Seni yapayalnız bırakıp gideni. Anlatacak bir şey yok aslında. Unutma. Yıllar sonra beni sen çıkardın sandıktan. Her şeyi anlatmalısın. Dün gibi aklımda. Bir toplantıda görmüştüm onu. Masum bir yüzü vardı. O masumiyetin içinde korkusuzca bakan, insana güven veren gözler. İnsanı sarıp sarmalayan bir hali vardı. Sanki başını omzuna koysan günlerce ağlayabilirdin. Bunun için mi sevdin onu? Belki de. Belki de sadece anlaşılmak ve birine sığınabilmek istiyordum. Birinin beni çocuğu gibi, dostu gibi, aşkı gibi sahiplenmesini istiyordum. Ne istiyorum biliyor musun Murat? Ne istiyorsun bir tane? Hiç susmadan konuşmak, konuşmak, konuşmak istiyorum seninle. Konuşalım. Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin ama. Hadi. Gel öyleyse yanıma. Neler anlatmak istiyorsun bakalım? Bilmiyorum Murat. İçimde o kadar çok şey var ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Anlaşılamamaktan korkuyorum. Kendini anlatmadan kimse senin ne düşündüğünü, içinde nelerin olduğunu bilemez. Vazgeçtim anlatmaktan. Yalnızca sarıl bana. Sarıl, inan bu bile yeterli. Ya onun istedikleri? Onu dinledin mi hiç? Ben onun neler isteyebileceğini biliyordum zaten. Herkes öyle sanıyor. Kimsenin ne istediğini bilemezsin. Önce onu anlamalısın. Ama ben... Suç sende değil. Herkes sığınacak bir liman, tutunacak bir dal arıyor. Kimse karşısındakini düşünmüyor. Yapılan yalnızca ilişkiye şekil vermeye çalışmak. Oysa onun da beklentileri, düşünceleri, duyguları var. Senin ona sığınabileceğin kadar o da sana sığınabilmeli. Ben onu hep dinlemeye çalıştım. Belki bunu beceremedim ama yapmaya çalıştım. Ne hissediyorum biliyor musun ya? İçimde bir yerlerde büyük bir çöplük var sanki. Geçmişimdeki insanların hepsini oraya atmışım gibi. Beni de atmayacaksın değil mi oraya? Bazen düşüncelerimde farklı bir dünyanın yaşadığını duyumsuyorum. Hangisinin gerçek dünya olduğunu karıştırıyorum. Yaşadığım mı, düşündüğüm mü? Ben de var mıyım o dünyada Murat? Orada her şey çok farklı. İnsanlar bu dünyadaki gibi değil. Bencillik yok. Herkes birbirini anlayabilmek için çırpınıyor. Ne yani? Daha mı iyi? Ben gerçek değil miyim? Seni kastetmemiştim. Neyse boş ver. Bu defalık boş veriyorum ama unutmayacağım bunu. Demek bencillik yok ha? Yalnızca anlamak istediğin gibi dinlemekten vazgeçer misin? Bana anlayışsız mı diyorsun? Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Hiç kimse diğerinin gerçekliğini anlamıyor. Yorumlamak istediği gibi dinliyor her şeyi. Sen de mi beni suçluyorsun? Ortada bir suç olmaz her zaman. Kendini suçluyorsun durmadan. Yanlış davranmış olabilirsin. Önemli olan bundan sonrası. Şimdi burada olsaydı aynı şeyleri yapar mıydın? Yaptıklarım çocukça kaprislermiş. Ön yargısız yorumlamadan dinlemek isterdim onu. Şimdi de geç kaldığını düşünüyorsun. Hem de çok. Benim yerime her şeyi düşünürdü. Bir yerim acısa benden fazla acı çekerdi. Üzüldüğümde benden fazla üzülürdü. Ben karşılık vermesem de defalarca sevdiğini söylerdi. Bana göre ise sevdiğini söylemeye gerek yoktu. Davranışlarla her şey anlaşılır. Sevdiğini söylediğinde mutlu oluyor muydun? Çok. Peki neden esirgedin bu mutluluğu ondan? Üzerime çok geldiğini, beni bunalttığını düşünüyordum. Bana göre onun sevgisi göstermelikti. Asıl içten olan benim sevgimdi, benim. Ne zaman gitti? 2 yıl oldu. Acıların kapatabildiği kadar uzun bir süre. Neden hiç arayıp sormadı? Sevgisi bu kadar mı azdı? Sen neden aramadın? Çünkü bırakıp giden oydu. Hayır. Hayır. Hiç kimse sebepsiz yere gitmez. Bu kadar kırılacağını düşünmemiştim. Nihan. Nihan. Ben geldim. Salondayım. Ne oldu? Neyin var? Anlatmak ister misin? Bilmiyorum. Anlatacak bir şey yok. Hadi. Gülümse biraz. Ne olmuş benim bir tanem? Çocuklaşma Murat. Seni neşelendirmek istemiştim. Senin şu düşüncelerindeki dünyada hep mutluyumdur eminim. Hep gülüp duruyorumdur. Beni yanlış anlıyorsun yani. Bak yine söyledin. Ben anlayışsızın tekiyim. Bunun için tartışmayalım. Sadece bir düşünce o. Bu kadar ön yargılı yaklaşacağına paylaşmaya çalışsan. Paylaşmak falan istemiyorum. Ama ben istiyorum. En önemsiz düşüncene kadar seni anlamak ve senin de beni anlamanı sağlamak istiyorum. Görüyorum ki sen bunlardan çok uzaksın. Bir süre görüşmesek iyi olur sanırım. Nihayet bu sona geldik demek. Peki, sen bilirsin. Hatta hiç görüşmeyelim. Umarım pişman olmazsın. Belli etmezdi ama öyle bir gururu vardı ki. Sendeki daha fazla değil mi? Hı? Hatayı kendinde görüyorsun ve acı çekmeye devam ediyorsun. Her şey daha farklı olsaydı keşke. Bu keşkeler. Nedense keşke diyenler bu sebepler için hiçbir şey yapmaz. Sen nereden biliyorsun bunları? Sadece bir müzik kutususun, duyguların yok. Unutma. Ben senin iç sesin olmuştum yıllarca. Beni tavan arasından indiren, bana bir şeyler anlatmak isteyen de sensin. Ama görmek istemediklerini yüreğinin sandıklarına kaldırıp istediğin zaman açamazsın. Her şeyin kendine has bir yaşamı var. Bunu görmezden gelemezsin. Ben içindekileri açmaktan çekinmemelisin artık. Kırdığın insanların yüzüne karşı yaptığın hataları söyleyebilmelisin. Yaşamın boyunca kendi kendini yiyip bitirmek mi istiyorsun? Hayır. O halde yık şu duvarları. İnsanlara mutlu kız rolü oynamaktan vazgeç. Kendini yalnızlığa mahkum eden sensin. İçin acıyor biliyorum. Özür dilerim, ben çok çaresizim. Onu bulmalısın. Bunu yapamam. Yapmalısın. En azından bir kere denemelisin. Ben mutlaka seni dinleyecek. Belki de bir başkası vardır hayatında. Olsun. Kendin için yapmalısın bunu. Düşündüklerini olduğu gibi anlatabilmek için. Bilmiyorum. Onu arayacak mısın? Evet. Bir kere de olsa bunu yapacağım. Unutma. Geç kalmış değilsin. Onu seviyorsun. Sevginin büyüklüğünü göster. Gökyüzüne bak. Yağmur dindi. Kasvetli bulutlar çekiliyor yavaş yavaş. Yıldızlar gülümsemeye başlıyor. Sen de sil artık içindeki hüznü. Sadece sığınmak değil, insanların da sana sığınmasını sağlamak önemlidir. Onun omuzunda ağlayabilmesine izin ver. Kendine karşı dürüst ol. Şimdi söz ver bana. Hadi söz ver. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Gökyüzünü unutma. Yıldızları göğsünde saklar ve onlarla güzelleşir. Her zaman yanında olduğumu unutma. İstediğin her an içine seslenmen yeterli. Şimdilik hoşça kal. Her şeyin sana bağlı olduğunu sakın unutma. Alo? Alo Nihan? Evet benim. Ben Akif. Telefon çok çaldı. Bir şeyin yok ya. Aa, uyuyakalmışım, kusura bakmayın. Cüzdanını dükkanda unutmuşsun. Merak edersin diye aradım. Dalgınlık işte. Sabah uğrayıp alırım, teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol İdiz. Sağ ol. Sağ ol. Günaydın. Bu sabah çok mutlu görünüyorsun. Evet, hem de hiç olmadığım kadar mutluyum. Buna sevindim. Kendine karşı dürüst olabilmek çok önemli değil mi? Evet. Sana önemli bir haberim var. Dün gece buraya döndükten sonra uzun uzun düşündüm. Gördüm ki senin açacağın kreşte birçok eksiğim var. Orada kullanılabilecek bütün eşyaları sana vermeye karar verdim. Ama nasıl olur? Aması falan yok. Eşimi kaybettiğimden beri evimdeki eşyalar çürüyor. En iyisi yararlı bir işte kullanmak. Hem eminim beni görüyorsa o da sevinecek bu kararıma. Size inanamıyorum, öyle iyisiniz ki. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben kaybettiğim bir şeyi arıyorum. Düşündüm ki... Doğru adrestesiniz o zaman. Kaybettiğiniz neydi? Bir müzik kutusu. Bir müzik kutusu ha? Evet, 2 gün önce kaybettim. Geçtiğim bütün yolları aradım ama bulamadım. Bir müzik kutusu var ama önce sorularıma cevap vermelisiniz. Ne renkti? Kahverengiydi sanırım. Kapak bölümünde gümüşü işlemeler vardı. Ya içinde? Kapağı açınca dönen bir kraliçe. Buyurun o halde. Çok teşekkür ederim. Kızımı almıştım. Kaybettiğimi duyunca çok üzülmüştü. İnanın beni çok mutlu ettiniz. Bana değil, hanımefendiye teşekkür etmelisiniz. Bulup getiren o. Siz mi buldunuz? Çok teşekkür ederim. Sizin gibi iyi insanlara rastlayabilmek çok zor. Kızım çok sevinecek sayenizde. Önemli değil. Kızınıza bizden de selam söyleyin. Söyleyin ona hiç yanından ayırmasın bu müzik kutusunu. Mutlaka söyleyeceğim. Tekrar teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bugün çok güzel başladı. Ne zaman taşıyoruz eşyaları? Benim bir işim var. Önce onu bitirmeliyim. Gelince taşırız. Çok güzel bir gün bugün. Hem de çok. İyi, hadi bakalım. İşini bitirip geldiğinde taşırız ha? Size bir şey söyleyeceğim. Ben de sizi babam kadar sevdim. İnanın bana, babam kadar. Müzik Kutusu. Şenol Kozan'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle. Yollar kısalır. Hasretler biter. Bir türkü el sallar uzaktan uzağa. Bir şarkı kavuşmaları anlatır. Bir ses dostluğu. Bir ses sevgiyi. Bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza. Bir el gelir omuzunuza dokunur. Çoğalırsınız. Bir ses gelir sesinizi paylaşır. Sevinirsiniz. Neredesiniz? Kimlesiniz? Bilinmez. Bildiğimiz. Bizimle olduğunuz. Her nerede olursanız olun, mutlaka bizimle olun. TRT. Radyonuzun olduğu her yerde. Doktor Görüş Bey, lütfen istasyona gidiniz. Neyiniz var? Ne bekler insan yeni bir yıldan? Sağlık, mutluluk, başarı, huzur ama ille de önce sağlık elbette. Biz de önce sağlık diyerek çıkıyoruz yola. Bugünden itibaren Neyiniz Var adlı 5 dakikalık bir programla yıl boyunca birlikte olacağız. Programa başlamadan önce dinleyicilerimize sorduk. Bir sağlık programında neler olsun istersiniz? Hangi konular ilginizi çeker? Benim Alzheimer olan bir teyzem var. Alzheimer hastalığı ile ilgili daha çok bilgi verilmesini istiyorum. Çünkü Alzheimer hastasına bakmak çok zor. Tek başına bırakamıyorsunuz onları. Bununla ilgili bilgi verilsin istiyorum. Ben bile mesela Alzheimer olmaktan korkuyorum. Özellikle kaliteli ve sağlıklı yaşam için koruyucu tedavilere yönelik programlar hastalık öncesi koruyucu hekimlikle ilgili bilgiler yayınlanabilir. Astım hastası olduğum için astımla ilgili her şey dikkatimi çekiyor. Koruyucu önlemler alınabilir, neler yapılmasına gerektiğine dair ekstra bilgiler verilebilir. Her şey olabilir. Artık hayat standartlarımızın değişmesinden dolayı, yediğimizden, içtiğimizden, yaşadığımızdan, elektronik cihazların kullanımında her türlü şeyden aldığımız zararların nasıl yok edilebileceği veya nasıl minimuma indirilebileceği, neler yapılacağı sürekli ve sıklıkla verilebilir. Alkol, sigara zararları gibi spesifik konular. Yine çok katkı maddeleri tüketiyoruz genetikle ilgili. Yani tükettiğimiz gıdaların hepsi genetiği değiştirmiş gıdalar. Sağlıklı beslenme ve organik ürünlerle ilgili tanıtımlar yapılarak bizi bilgilendirebilirsiniz. Müzik yediklerimizin, içtiklerimizin ne kadar kontrol edildiği, ne şekilde önümüze geldiği, onların hakkında bilgi istiyoruz. Doğru ve güvenilir bilgiyi istiyoruz. Yaşında bir oğlum olduğu için çocuklarla ilgili daha fazla bilgi duymak hem beslenmeleri hem sağlıkları açısından çok daha fazla ilgimi çeker. Çağımızın veba hastalığı dediğimiz hani kanser, onun tedavisi, ondan korunma yolları, kanserle ilgili her şey ilgimi çeker, evet. Çocuk beslenmesi nasıl olmalı? Boy, kilo oranları her aya göre nasıl değerlendirmeli? Biz kendimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Onları bir duymak isteriz tabii ki. Sağlıkla ilgili birçok bilgiler var. Medyada olsun, gazetelerde olsun, bunları tabii okuyoruz. Fakat bazen de kafa karışıklıklarına yol açıyor bu aşırı bilgiler. Onun için biz az olsun fakat güvenilir, doğru, net bilgiler veren programlar istiyoruz. Tabii ki hastalıklar hakkında da bilgi vereceğiz ama hastalanmamak için yapılması gerekenler daha çok yer alacak programda. Her gün 10.55'te TRT Radyo 1'de yayınlanacak olan Neyiniz Var adlı programda ne zaman doktora gidilmesi gerektiği, sağlıkla ilgili doğru zannedilen yanlışlar, ilk yardım bilgileri, önemsenmesi gereken hastalık belirtileri gibi merak edilen pek çok konuda uzman doktorların kısa ve öz uyarıcı açıklamalarına yer vereceğiz. Her gün 10.55'te buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Doktor görüşmek. Lütfen istasyona gidiniz. Neyiniz var?